पुट देने टोए डूंगे चा ओना दे विच तां डिग पवा पुट देने टोए डूंगे चा ओना दे विच तां डिग पवा तेरी न जात दे शौक दे विच होंदी बेहोश है मेरी जान वेला सीने शौक दे विच होंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कॉल ते है खुदा दिल थी मैं रखदा हां ईमान तेरी नजा दे शौक दे विच होंदी बेहोश है मेरी जान।